no que langai mawa mwana ya nzambe oyonga na lingaka moyi na butu lelo yombula mibale na lembi kozela pasi ekosila kate ebongi na yebisa natala suka yango ya pasi na ngaa ya kozela nalembi nalengaka soki namoni yo nalembi nalelaka na butu nalembi nanyoka makabo yetego yokelanga ndenge nini naumela mama ndenge nini nga nazala nzoto soki oyangani ngaye otindi nga na livelo wana na wei soki pe lelo yo ondimi ngaye soki pe oyokeli nga nde opesi nga kisi na pasi na ngaa yakolinga zala nzoto soki oyangani ngaye otininga na lifelo wana na wei soki pe lelo yo ondimi ngaye soki pe oyokeli nga singa kisi na basi na ngaha ya kolinga